vais a la música, otra vez comunicámonos con Galicia nuevamente, ¿no? Armando, ¿con quién nos pones en contacto hoy? Hoy, mira, pues hoy vamos a poner en contacto con el alcalde de Afonsagrada, Argelio Fernández Queipo. Don Argelio, buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por, bueno, pues perder un bocadillo de tiempo para hablar con nosco, que nos queríamos que usted lle dera a conocer a nosos ointes ese trabajo que le van adiante, que, bueno, pues dentro de una semanilla teñen previsto hacer, tan importante como é a festa do Afeiro do Botelo, ¿no? Sí, efectivamente, nos celebramos o 11 y 12 a Feira do Botelo, como xa ven sendo habitual nestes últimos anos. Celébrase, é unha feira que é variable, que se celebra a semana antes do domingo de carnaval, bueno, que é unha feira gastronómica que goza xa de arraigo, de reconocimiento en, bueno, en Galicia, en Asturias, que nos concello está pegado a Asturias, limitamos cos concellos de San Antolín Divias, de Grandes de Salime e de Santa Clara de Oscos. E bueno, tamén incluso xente do Bierzo, de León, tamén nos visita. Bueno, como digo, é unha feira que ten neste momento todo o reconocimiento gastronómico que pode ter unha feira de que ensalza, pois en valor un produto como que temos nós, que é o Botelo aquí de Fonsagrada. O Botelo da Fonsagrada, que ademais, bueno, para ese día seguro que a xente xa terá retirado os tickets de participación ou volemos de degustación. Bueno, aquí o que se fai, aquí montase unha carpa. Nesa carpa todos aqueles que teñen produto para vender, que se dedican a fabricar produto para vender, pues ten o seu stand, aí cómprase desde Butalo, pues hasta la concachola, cómprase de todo. E despois, en todos os restaurantes da vila ese día, pues xa temos o cocido a un precio que este ano debe andar sobre os 23 euros, pero con todo incluído, un plato que se come, un plato único, con postre, con viño, con que leva garbanzos, leva grelos, leva pataca, leva cachola, leva chorizo, leva butelo, leva lacón. Bueno, é un plato contundente. Un plato bom pro colesterol, non? Pro inverno de hoxe, non? Sí, sin lugar a dudas. Pero eu creo que alguna disculpa tamén hai que ter para despois facer exercicio. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pero despois o exercicio que seguro que vostedes axudan a facelo, porque seguro que terán preparado algún grupo folclóricos ou algúns grupos. Sí, hombre, a máis en Fonsagrada hai un gran grupo para poder participar e poder bailar, non? Antaruxas e sorteiros, que failles bailar a todos. Sí, efectivamente. temos a suerte que temos en unha asociación cultural Antaruxas e sorteiros que, bueno, pois durante todo o ano traballa, non traballar para facer un evento en concreto como este, senón que pois ten as súas clases de baile, ten as súas clases de gaita, todo o amplio abanico que pode abarcar a música folk. E eles, bueno, pois con vos profesores, como ten unha asociación que é unha asociación moi grande, que conta tamén, bueno, pois con unha axuda externa, como pode ser tamén unha subvención que se dá directamente todos os anos desde o concello, é que toda a xente, pois durante todo o ano pode apuntarse, pode ser socio desa asociación e así pois poder participar e poder sacar a máis alegre que temos os galegos no corazón, que todo referente a folclore e a música, e facer que os outros nos deleitemos, como vai ser neste fin de semana próximo, pois con que esa asociación pois nos faga ver unha vez máis desas cousas tan exquisitas que son capaces de fazer. Oye, ¿dónde vai ser ubicada este ano as carpas? Porque donde normalmente se facía, pois estás a facer a Casa do Concello. Ubicas ali mismo, ¿sí? En contra o que parecía, contra o pronóstico, é cierto que é un pouco máis estreita, pois ten o mismo largo, caben prácticamente o mismo número de stands. O ano pasado creo que había 64, este ano vai se quedar en 61, porque, bueno, está o tema da grúa, e o tema da grúa, pois... Sí, bueno, claro, eso non se pode mover. Róbanos un pedacín ali, a grúa que efectivamente, pois, é da construcción da nova Casa do Concello, que falta nos facía. Sí, de todo. Bueno, este ano vamos ter, pues, eso, un pelín menos de sitio. Para o próximo ano xa nos encargamos de que a plaza quede de manera que podamos ter a feira como todos os anos. Que sin lugar a dudas, si máis grande tuviéramos la carpa, máis grande sería, hombre, la feira, pero bueno, temos, no, pero entre tantos stands son ben stands. O éxito aí está asegurado xa. Xa cantos, sí, anos levan xa facendo ese traballo tan importante? Pois 15 anos, o sea que xa, este ano o 15º ano, sí, para que participen, no, además, nesa hay una feira do Botelo, e aparte de eso, pues tamén hai unha fábrica de embutidos. No, hai tres. Temos exactamente, sí. Casa Castelao, temos embutidos Buenavista, temos RM, que son Río Pedro Méndez, que ten un supermercado e tamén, pues, unha fábrica, que si ben é certo que é máis pequena, pero que elabora un producto tamén de moi exquisito. Sí, sí. Entonces, despois hai xente, pues, que fai de forma artesanal, como se viñan facendo, pues tamén pois ese día expoen e venden, ¿no? No obstante, pois eu creo que o Botelo ahora mismo, a pesar de que todo aquilo que tende a ser máis industrial parece que en sí teria que perder calidad, a verdade é que neste momento, pois, eu creo que o producto aquí que está moi logrado, que é un producto que xa en calquera sitio que se coma, pois dices, no, este está que se deu consagrar, seguro. Sí. Bueno, que o xantar está garantizado para ese día, esos dous días, non? O 10 e o 11, ou digo, o 11 e o 12, non? Sí, efectivamente, esos dous días, pois, é moita xente que se acerca, xa digo, polo enclave, non, que está consagrada, porque está o suficientemente lejos de outros sitos que puderan, pois, acaparar outras cousas, e o suficientemente cerca de outros moitos concellos que sin lugar a dudas teñen a Fonsagrada como punto de referencia e que se volcan todos os anos, pois, nesta feira do Botelo, que despois acaba sendo, pois, a feira onde se disfruta do mon cocido, onde se disfruta da camaradería, onde se disfruta da xente de Fonsagrada, que a atención que ten sempre xente de Fonsagrada para que nos visita, e por supuesto que comer ao quente ese día, porque ademais, si as temperaturas siguen como tan, pois agradecese que o Botelo pique un pouco e que a comida sea contundente, para que nos faga, pois, salir un pouco colorados e se son rosados polas mejillas. Exactamente. Para poder combatir o frío. Ademais, xa non é en sí a comida, senón, pois, a xuntanza da xente. Claro. Sí, efectivamente, moita xente aproveita tamén, dice, home, chamanse, dice, vamos ir a Feira do Botelo, este ano coincide en tal fecha, por que non amañamos? Bueno, pues xuntas un grupo de amigos, xuntanse familiares, xuntase, como digo, xente que a mellor hai tempo que non se ve e disfruta dun día distinto, ou incluso aqueles que queren pasar, pois, o fin de semana. Aquí temos unhas estupendas casas de turismo rural, temos con moi cercanas aquí a Fonsagrada a maior parte delas, que, bueno, pois, un grupo de personas, pois, poden vir a alquilar un apartamento, alquilar dous apartamentos e disfrutar do fin de semana completo, e completalo, pois, con rutas das que temos aquí por Fonsagrada, visitar sitios emblemáticos como son distintas seimeiras que temos por aí, etcétera. Sí, sí, e ademais a ruta das castañas, a da Ferrería, do Santo Andrés, etcétera, teñen unha verdade que... Sí, sí, non, ali en Fonsagrada non te podes aburrir. Moitísimas, no. Zona, non? E outras cousas importantes da Fonsagrada sería tamén destacar o museo etnográfico que ten, non? Exactamente. Ali pegado onde está a carpa, pois está o museo, e o museo ten moito que ver, fruto do traballo de moitos anos de xente que foi recopilando, que foi traendo aquí ao museo cantidade de pezas, algunas delas moi singulares, e que está magníficamente atendido. O problema que ten o museo neste momento é falta de espacio. Deberamos precisamente se estaba con eso, con un proyecto de ampliación, pero bueno, os tempos como digo, neste momento pintan bastos cuartos aéreos que hai, e as administraciones pois pretenden atender a outras cousas e deixar de lado aquelas que non porque non sean necesarias, non porque, bueno, pois ás veces hai que priorizar, bueno, quedará o mellor para dentro dun tempo esa ampliación que tanto necesita. Moitas gracias, don Argelio. O tempo é nos corto e noutro momento voltaremos a falar con vostede. Desexamos que teña moito éxito nesta feira tan importante que van a celebrar o día 11-12. Ata logoiño, ata outro momento que poidamos comunicar con vostede. Muchísimas gracias por permitirme acercarme a Cataluña, acercarme a tanta xente que temos aí de Fonsagrada, por ser vosotros xente de aquí e xente comprometida ca terra. Bueno, noutra ocasión pues falaremos máis largo atendido. Hoy eu sinto que por cousas sí. particulares miñas pues non haber sido o tempo suficiente para alargarnos máis nesta conversación. Non se preocupe, en outro momento faremos o posible. Graciñas, Graciñas, unha aperta moi forte. Veña, ya todos os nosos ouvintes temos que decir ata vindeira a semana. Ah, exactamente. En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes, conoce a nuestros patrocinadores. Don't Stop Dancing, el Baix Baila, a Radio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a 3 de...